مکه چې راوړل دا دوه قسم مکه یو فقہ یو اصول فقہ دا علم شریعت ته شرع الله ولی عبادی خدای پاک دا متعین کړ د عبادو پر دې پر چې دوه عمل پوکي او دوه خیر به ذات ته ورسی چې رؤیت ته الله پاک ته یا دې سبحان و تعالی رضا ده دا فقہ دا اصول فقہ ده ایو پکې علم توحید و صفات ته چې نام علم کلام ده دا درې وړ تعریفات ته تکیا تفصیل بعد الاجمال کوي ځکه مخکې علم شرع او احکام اجمالانو اوس تفصیلا ده مخکې علم کلام ذکر وو علم توحید و صفات اجمالانو اوس تفصیلا ده اوس داسې وایي وسمو ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلة التفصيل بالفقه دو مسمى قرد ما يفيد أغا مسائل مدلل چه سره دي دلیل نه ته مطالقه او قاعده ده چه مسئله ته دلیل سره مطالقه به بعد تصدیقات په دې نسبتونو راځي چې په دې مسلو کې پرته دي یو دې تصدیقات په نتیجه کې راځي په دې مسائلو باندې دا سي تصدیق په دې راځي چې دا به حاصل دلیل تفصیلی نه بل فقہ دا ما يفيد ته دو فقہ ویل دي نو ګوره یو ما يفيد ده مسائل مدلل دي یو معرفت الاحکام ده معرفت په معنا د تصدیقاتو سره ده احکام نه مراد نسبتونه دي چې په دې مسلو کې پراته دي عملی احکام دا معنا ده چې دا متعلق کیفیت العمل سره یعنی داسې قضیه کې پراته چې موضوع په کې عملی لکه صلات زکات دا مسائل چې دلیل سره ته متعلق اتا ته تصدیق نصیب سی په احکام او عملیو یعنی په نسبتونو باندې چې تعلق کیفیت العمل مسلې سره یعنی عمل پکې موضوعي دا مسائل مدللونه کم تصدیق چراله دا ان ادله ته تفصیلیه دا دې مسلو دلیل تفصیلی نه حاصل سي چې دا شان مجتهد ده شان مقلد نه ده ځکه مقلد علم قول د مجتهد نه دلیل نه نه بل فقہ دا ما يفيد تفقه وای ادخ سړی تفقی وای چې دا د مجتهد کار ده دا د مقلد کار نه ده ځکه استخراج دلایل نه مجتهد کوي نه مقلد دا ترجمه اصله اوس دلته لږ تفصیل پکار ده ادا دي چې دا ما يفيد څه شی ده سائل سوال کوي یو چې لکه تا ما يفيد ته فکر ویل ته دا وایي چې دوه مسمقه ده ما يفيد هغه مسائل چې فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره په نسبتونو باندې چې کیفیت العمل مسله کې راغلی یعنی عملی قضیه کې راغلی حالانکه ما يفيد خو نه ده فقہ فقہ خو عین مفاد ده چې معرفت الاحکام ده معرفت الاحکام چې تصدیقات په نسبتونو دې ته فقہ وایي ما يفيد ته خو فقہ نه وایي نو تا چې ما يفيد ته فقہ ویل چې مسائل دي نو لازم سه مخالفت ان الکوم و طالبات لنجکه کوم فن تصدیقات و توائی مسئلو تا نوائی یو سوال دوم سوال دادا چه دا ما یفیدو چه شای دا دا مسائل اخلی که این معرفت الاحکام اخلی که ما یفیدو مسائل اخلی لکه مخ چه موچه ویلا بیا خود کوم نه مخالفتو که لکه وست مو ویلا چه تا مسائل مفیده و تا لی معرفت الاحکام اغا مسائل چه تی متعلق تا فیده سی معرفت الاحکام تصدیق لره په نسبتونو بانده تا مسئلو تفیقه وایی اکون خود تصدیقاتو تفیقه وایی چه این معرفت الاحکام ده اگر که افاده ده شایل نفسی ندر آغلی نو که ما یفیدو مسائل وایی نو تا مسائلو تفیقه ویلا نو کوم نه مخالفت را لائجه که معرفت تصدیقاتو تفیقه وایی اگر که افاده ده شایل نفسی ندر آغلی ځکه مفید مسائل ده مفاد معرفت ده اکما یفیدو هم معرفتی لکه مفاد معرفت الاحکام معرفت ده دا ما یفیدو معرفتی چه تصدیق ده بیا کوم نه مخالفت نسته ځکه کوم تصدیقاتو ته فقہ فن وایی تام ما یفیدو تصدیقات تی دغه ته فقہ وایی نو کوم نه مخالفت نسته خو لازم زه افاده ده شایل نفسی و طالباتلون ځکه ما یفیدو هم تصدیقات تی معرفت الاحکام خو تصدیقات تی نو لازم سه افاده تو شیل نفسیهی دا سوال سه. نو یو سوال دا سه ولا نای چه دا ما یفیدو معرفت الاحکام اغا مسائل چه معرفت الاحکام فایده که داسې معرفت چې دلیل تفصیلی ناسری دی ته فقه ته وایې. هلکه ما یفید خو نه ده فقه، فقه خو عین معرفت الاحکام د تصدیقات فقه ده. ما یفید چې د مسائل دا خو نه ده فقه، ځکه کوم داسې نه دي کړي چې مسائلو ته فن فقه ویلي دي، بلکې کوم معرفت ته تصدیقاتو ته فقه ویلي دي. یو سوال بل به داسې کړه چې ما یفید به خالی نه وایې، یا به مسائل وایې یا به معرفت وایې. تصدیقات که ما یفید مسائل وایې، نو ما یفید مسائل ام مفاد معرفت الاحکام، نو افاده د شیل نفسی خو نه پکې راځي، ځکه مفید مسائل دي او معرفت الاحکام مفاد ده، نو شای جان پر مفید نه ده. خو کوم نه مخالفت ته وکړه، ځکه کوم تصدیقاتو ته وایي فن او فقه، اته ما یفید مسائلو ته وایي. که ما یفید تصدیقات دي، خو ما یفید تصدیقات ام معرفت الاحکام هم تصدیقات، نو کوم نه خو مخالفت نه راله، تا تصدیقاتو ته فن ویله، خو لازم ته افاده د شیل نفسی و طالبات لون. اول سوال نه جواب ده، ادا عین دوم نه جواب ده. چلکه ما یفیدو چه دی؟ دا مسائل دی کنه، دا مدلل دی فایده کی معرفت الاحکام. اول سوال دی کړه، ته وایې کوم نه دی مخالفت وکړه، ځکه کوم تصدیقاتو ته وایې تا مسلو ته فقه ویله، نو کوم تقلید خو په ما باندې څه واجب نه ده کنه، ځکه کوم تقلید به زه پسه کوم که اطلاق دی فقه په معرفت اطلاق یې واجبه وی. واجب خو نه ده، په تصدیقاتو باندې فن اطلاق جایز ده، په مسلو جایز ده. اگر که کوم ډیر اطلاق په تصدیقاتو کوي خو څه واجب نه ده، نو ما باندې تقلید الکوم واجب نه ده. دا پسه واجب یا چې اطلاق ته فن په تصدیقاتو واجب یا، حالانکه دا خو جایزه مسله ده. تصدیقاتو ته فن وایه، مسلو ته وایي، خو ما په جایز کار عمل کړی ده، مسلو ته مې ویلي دي کنه. دې نه یو جواب ده. دوم سوال نه جواب، دوم سایل سال چې کړو چې ما یفید مسلې وایي که تصدیقات وایي. زه وایم چې ما یفید زه مسلې وایي، نو ما یفید مسلې دي او معرفت الاحکام تصدیقات دي، نو افاده د شیل نفسی خو نه ده راغلې. خو ته وایې کوم نه دي مخالفت کړی ده، لکه مخکې چې تیسو موږ وایو کوم نه مخالفت نشته، کوم مخالفت چې حرام نه ده اطلاق ته فن، لکه په تصدیقاتو کې چې په مسلو باندې کېږي. نو دلته مراد ما یفید نه مسلې دي چې ته مطالعه کې بیا به تا حاصل چې معرفت الاحکام تصدیق بالاحکام. دا مسله خو حل شوه، خو سوال دا ده چې مسله خو نه فایده کوي تصدیق، تصدیق فایده کوي مسله. علم سره معلوم حاصلېږي، نه چې معلوم سره علم حاصلېږي. معلوم په معلومیت کې مبدع ته محتاج ده چې علم ده، علم خو په خپل مبدع کې معلوم ته نه ده محتاج. معلوم په معلومیت صدق کې علم ته محتاج ده، نو معلوم علم ته محتاج ده چې مسلې دي. علم خو په خپل مبدع کې چې علم ده، مسله نه غواړي. لہذا ته چې وایې چې مسلې فایده کوي معرفت الاحکام غلط ده، معلوم نه فایده کوي علم، علم فایده کوي معلوم. جواب، مسلو نه مراد مسائل مدلل دي، نه نفس مسلې. یعنی مسائل مدلل چې دي دا فایده کوي معرفت الاحکام د تصدیق بالنسب حصول فایده کوي. ها ایو نفس مسله ده، ا تصدیقاتو نه حاصلېږي، علم چې د راځي بیا مسله ذکرېږي. ایو دا ده چې مسله ته دلیل سره مطالعه کوي، دې ته تصدیقات محتاج دي په حصول کې. نو مسله مدلله ده چې تا مطالعه کړه، نو حاصل شله تا ته تصدیقات د دلیل له وجې نه. ښه، یا دا جواب، یا دا جواب چې مسائل تصدیق ته محتاج دي په حصول کې، ا مسلې مدلل ته تصدیق محتاج ده په حضور کې. یعنی تصدیقات ته مسلې محتاج دي په حصول کې، علم ته معلوم محتاج ده په حصول کې، چې علم دی بیا معلوم حاصل دي. ا معلومات مدلله ته تصدیق محتاج ده په حضور کې، چې ته مسله دلیل سره مطالعه کې بیا به زړه تصدیقات حاضریږي. نو تصدیقات ته مسلې محتاج دي خو په حصول کې، یعنی زدکیږي و سره. ا مسله چې دلیل سره مطالعه کې بیا زړه تصدیقات ته حاضریږي، نو مسله په حصول کې محتاج ده علم ته. ها علم په حضور کې محتاج ده مسلې مدلل ته. په پیار به خبر شه جی، دو مسمکه ده معرفت او مسائل مدلل چې ته مطالعه کې چې دا فائدہ کوي، معرفت الاحکام تصدیقات لره په نسبتونو هغه نسبتونه چې عملی وي یعنی کیفیت العمل مسلې کې راغلي داسې معرفت او تصدیق کائنا وحاصلا ان ادله تفصیلیه چې دا دلیل تفصیلی نه حاصلی بیا فکر ورته ای پیار په خبر اوس چې معرفت الاحکام ویلا نو معرفت ذات و صفات وته ځکه معرفت ذات و صفات خو علم کلام ده چې بیا عملی ویلا نو بیا نظری وته ځکه بعضی نسبتونه نظری مسله کې راغلي نظری مسله کومه یعنی اعتقادی مسله کې آ بیا نه ده فکر بلکې تصدیق په احکام او عملیو باندې چې موضوع عملی دا فکر ده نه چې احکام نظری چې په نظری مسله کې راغلي چې مقصود ورنه نظر اعتقادی آ نه ده فکر آ علم کلام ده او ان ادلته تفصیلیه دلیل تفصیلی نه حاصلی نه دلیل اجمالی نه دلیل اجمالی چاته وایي چې دا مناطی حکم خاص نه لکه قرآن دلیل اجمالی ده حدیث دلیل اجمالی دی خاص دلیل اجمالی ده عام دلیل اجمالی ده دې سره یو خاص جزئی نه ثابت دي عام جزئیات ته نسبت له سواله ا دلیل تفصیلی دی ته وایي چې دا مناطی جزئی خاص چې خاص جزئیه په ثابت دي زکات او زکات سره خاص زکات ثابت دي حکیم الصلات سره خاص صلات ثابت دي دا دلیل تفصیلی دی نو فکر دا ده چې مسائل مدلل ته متعلقه اته تصدیقات راځي او دا سي تصدیق چې دلیل تفصیلی نه حاصلی اینه مسلو باندې تا دلیل تفصیلی وی دی بیا پس اته تصدیقات حاصل سي دا مسائل مدلل دا فکر ده یا جواب دا ده چې ما یفید څه ده دا تصدیقات زوای لکه معرفت الاحکام هم تصدیقات دي ما یفید تصدیقات دي نو کوم نه مخالفت نه لاله لکه کوم هم تصدیقات ته فنوایی زه تصدیقات ته وایم ما یفیدون ما مراد تصدیقات دي معرفت الاحکام تصدیقات دي نو دا منه هغه تصدیقات چې فائدہ کوي تصدیقات لره کوم تصدیقات چې احکام عملی باندې د دلیل تفصیلی نه فکر دا یعنی تصدیقات خو چې جوړیا خو دلیل خو به وای کنه نو دلیل تفصیلی نه به دا تصدیقات نو نه نور تصدیقات حاصلې دا فکر دا نو کوم نه مخالفت نه لاله لکه کوم تصدیقات ته فرمایي ما تصدیقات ته ویله البته سوال کیا چې افاده د شیل نفسی ده لکه ما یفید تصدیقات دي ادا معرفت الاحکام تصدیقات دي نو تصدیق مفید دي تصدیق ته افاده د شیل نفسی جواب ده چې نه نه اول تصدیقات مدلل دي ادوم تصدیقات نتایج دي اول تصدیقات دي دا هم مدلل کنه دلایل به ور سره وای دا دوم تصدیقات دي دا مدلل نه دي بلکې دا تصدیقات نتایج دي نو قاعده دا ده چې تصدیقات مدللونه چې تصدیقات کلی وي دنه اصلي نتایج چې تصدیقات دي په تور دي نتیجې سره یا جواب ده چې ما یفید تصدیقات کلی او معرفت الاحکام تصدیقات جزئی کلی نه جزئی اصلي دي کنه چې کلیات ته فن تا مصدقي به په جزئیات خپل حاضر یا جواب دا چې ما یفید تصدیقات دي دا فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره یعنی په حضور کې اول تصدیقات حاصل دي دوم تصدیقات سره حاضری دي یا اول تصدیقات معتد به دي دوم کې نم تصدیقات غیر معتد به دي دا مختلف جوابونه سره نو ما یفید تصدیقات لره معرفت الاحکام هم تصدیقات لره خو افاده د شیل نفسی نه لاله ولی اول جواب دی دا وکړه چې اول تصدیقات څه دي دا مدلل دي دا دوم تصدیقات نتایج دي یو یا جواب دا اول تصدیقات کلی دي دا دوم تصدیقات جزئی دي کلیات او جزئیات حاصل دي دوا دریم اول تصدیقات معتد به دي دا نور غیر معتد به دي و معرفت احوال الادله اجمالا فی افاده الاحکام به اصول الفقه دا معرفت عطف ته پازاړو معرفت و سمو ما یفید معرفت الاحکام سمو ما یفید سره بلګیا وسمو ما یفید معرفت احوال الادله اجمالا فی افاده الاحکام به اصول الفقه نو دا معرفت عطف سے پزاړه معرفت ما یفید لاندې رالای هغه ما یفید په معطوف کې معتبر ده اوس عبارت دا ولګی ده چې دو مسما کړی دي ما یفید هغه مسائل مدلل چې ته هم دلیل سره متعلقه ادا فائدہ کی معرفت احوال الادله تصدیقات لرا دا تصدیقات په چا باندې لمعرفت احوال الادله په ثبوت او وارزو ادله ولرا کم دلا حالا کونی هم مجملتن چه دا مجمل دلائی دی لکه خاص سو عام سو عمر سو نئی سو عبارتون اس اشارتون اس حالا کونی ها کائنتن فی افادت الاحکام پا دیال که چه دا دلائل چه دی دا کائنی پا افاده دیا دیلو که احکام لره بی وصول الفقه دی مسائل مدللو تا دو وصول الفقه ویری دی نو احوالنا مراد آواری ذاتی اصل ادلا حالا کونی ها مجملتن ادلاونا مراد ادلائی تفصیلیہ نہیں دی بلکہ ادلاونا ادلائی اجمالیہ مراد دی چھے ہر مسئلے سر تعلقی خاص مسئلے پر مدار نہیں چھے دا اصولی فقہ دا ذکر ادلائی تفصیلیہ اخو دی فقہ خپل ایسا دا اخو فقہ کے ننا پراتی خو اجمالی دلائل چھے دا تفصیلی دلائل بے اورتا مختاجی لکتاس و مسلم کیوئے لا چھے جزی دلائل دی فقہ کلیات تا مختاج دی چھے خاص عام امر نہیں دغه ته جزئیات مختاج دي جزئی پس مسئله ثابتې دلیل چې کلی ورته ذکر کې نو دا معنا چې اصول فقه دا د عدلو مجمله او حالات بیانې خدا سي حالات بیانې چې دا د احکام مفید سي اسی حالات نه بیانې چې محرم مبنی ده یا قدیم حدیث ده دا سي حالات بیانې چې احکام و نروزی چې مثلا دا خاص ته حکم پیدا کوي عام ده حکم پیدا کوي یا عام مخصوص الباز دا زون فائدہ کئی دا مراد نو دا سی ترجمہ اسرا و معرفت احوال الادلہ دو مسمع قیدہ ما یفیدو اگا مسائل مدلل چے فائدہ ہے کہ معرفت احوال الادلہ تصدیق لرا پو ثبوت تیواری ذاتی او ادلہ لرا حالا کونی الادلہ تی مجملتن چے دا واریز دلائل اجمالی یوی چے مجمل مجمل حدیثی کلیاتی لکا خاص عام مشترک فی افادت الاحکام دا واریز ادلہ حال کون یا کائنتن فی فادت الاحکام پا دی حال کے چی دا دل چی دا کائنی پا افادت دی دلو کی احکام لرا دا سی دل مراد دی یا دا احوالو نا حال لا احوال دی دلو حال کونی الاحوال کائنتن لی دلائل فی فادت الاحکام چی دا ثابتی دلائلو تا پا افادت دی دلو کی احکام لرا مطلق احوال ندی اگا احوال دی چی دا کائنی پا افادی دی دلو کی احکام لرا لکا خاص عام نمورب مبنی بی وصول الفقہ دی مسائل تا مورا وصول الفقہ وایو وس دی باندې هم اغا زاری اترازات زور اترازات ہے لکا دا معرفت خو ظاہر دادا چی پا مخ کی معرفت تفتا نو عبارت دا سی چا چی سمو ما افید معرفت احوالی لدی لہ دو مسمع قید اغا مسائل چی فائدہ کئی معرفت لرا وز تانا سوال کون چې ظاهر ده چې معرفت خو مسائل دي چې کدا مفید دي کنه معرفت احوال الادله دا مفاد ده چې مسائل دي معرفت نو لازم سم مخالفت ان الکوم ځکه کوم خو تصدیقات ته فنوي اتا مسلو ته ویل یو سوال دوم سوال ده چې معرفت به خالی نه یا به مسائل وای یا به تصدیقات وای که معرفت مسائل وای بیا ټیک ته افاده دي شاله نفسی نه درغله حکوم نے مخالفت تھا جگہ کو ہم مسائل تو نہ وائی فن بلکہ تصدیقات تو وائی اکما یفید نہ ہم تصدیقات اخلی نو معرفت الاحکام ہم تصدیقات تھا معرفت احوال الادلہ یفید تصدیقات تھا نو کوم نے مخالفت نہ لا جگہ کوم تصدیقات تو فن وائی تاور تو لا و افادہ دے شری نفسی را جواب جواب دادا چو دا معرفت پر دغ معرفت تھا تا ما یفید لاندے ما یفید تو مسئلہ تو وائی وستوای چې کوم مخالفت را لای نو کوم تقلید څه واجب نه ده پما یو دوم سوال نه جواب وسو چې لکه ته مسائل وای نو افاده دي شاله نفسي خو نه را لای کوم مخالفت را لای نو جواب ده چې کوم مخالفت واجب نه ده پما حرام نه ده او دارنګي ما یفید ما تصدیقات تک کړه چې افاده دي شاله نفسي را یا جواب ده چې ما یفید تصدیقات یا معرفت الاحکام تصدیقات اکه ته وای چې کوم نه خو مخالفت نه لاله خو افاده دي شاله نفسي ده نو جواب یې غزور ده چې لکه ما یفید چې دي دا تصدیقات مدلل دي ا داوریست تصدیقات نتایج دي یا اول تصدیقات کلی دي دوم تصدیقات جزئی دي یا اول تصدیقات متدبیا دي دوم غیر متدبیا یا جواب دادا چې دا معرفت څه ده دا په ما یفید نه دا په معرفت نه ده اتف په ما قبل کې بلکې معرفت اتف ته په ما یفید باندې دا څه ده سمو معرفت احوال الادله ما یفید لسرستان دلته په ما یفید باندې اتفه دو مسما کړه دا معرفت احوال الادله تصدیقات لره په ثبوت احوال او وارز او ادله لره حال کونی لدلتی مجملتن و دا واریس چی دلیل تثابیتی پا دخ صفت سره و تثابیتی چی دلیل مجمل وغلی نه مفصل مفصل خو فکر دا ادا مجمل دلیل چی دی دا موضوع دی اصول فکر دا حال کونی الاخوال کائنتن فی افادت الاخوال احکام پا حال کون دی اخوالو که چی دا کائنی دلیل و تثابیتی و پا افاده دی دلیل و که احکام لرا چی خاص عام مباحثی تا چی واریس نه چی دی معرب مبنی واریسی چی دلیل او نتیجه نه پیدا کوي بی اصول الفقه تخت تزکات ته دو اصول الفقه وای اوس خو نه سواستانه جواب ده دغه معرفت خو په مایفیدو باندې اتسته مایفیدو لاندې خو نه درغله متعلق تی تسمیه معرفت سه. بس کوم نه مخالفت نسته نه مفید تا نه مفاد تا او تس دادا چې دو مسمى قاعده معرفت ته احوال دی دیلو چې تصدیق ته په ثبوت ته واریز وا دیلو لره د تزکات ته اصول الفقه ویلي نه کوم نه مخالفت تا نہیں فادہ دے شہل نفسی استا نہ مفید استا نہ مفاد استا یہ ادا جواب سے